Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: палітыкі, акторы і сваякі беларускіх палітвязняў выступілі з заснавальнікамі кампаніі Free Belarus Now. Гілары Клінтон уручыць 10 прэміяў за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Адразу пасля навінаў. 20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што ЗША і іх саюзнікі па НАТА, як і раней, не выключаюць правядзенне ваеннай аперацыі ў Лібіі, каб спыніць гвалт у гэтай краіне. Пасля перамоў у Белым доме з прэм'ер-міністрам Аўстраліі Джуліяй Гілард, Абама заявіў, што ЗША на баку лібійскага народу, супраць якога Муамар Кадафі выкарыстоўвае недапушчальны гвалт. Абама таксама паведаміў, што будуць выдзеленыя дадатковыя сродкі на гуманітарную дапамогу ўцекачам з Лібіі. Раней генеральны сакратар альянсу Андерс Фог Расмусен на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі заявіў, што НАТО не збіраецца ваеннымі дзеяннямі ўмешвацца ў сітуацыю ў Лібіі, але як абаронны звяз і арганізацыя, што нясе адказнасць за бяспеку, НАТО павінна распрацоўваць захады засцярогі на любыя выпадкі развіцця падзеяў. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс у часе наведвання вайсковай базы НАТО ў Баграме заявіў, што амерыканскія вайскоўцы застануцца ў Афганістане і пасля 2014 году. На гэты год запланаваны вывад міжнародных баявых падраздзяленняў з Афганістану. Гейтс паведаміў, што Вашынгтон і Кабул дамовіліся аб удзеле амерыканскіх інструктараў у навучанні афганскіх вайскоўцаў. У Парыжы сёння пачаўся судовы працэс у справе карупцыі, у якім адным з 9 абвінавачаных з'яўляецца былы прэзідэнт Францыі Жак Шырак. Сённяшняе паседжанне мела працэдурны характар, чакаецца, што Шырак з'явіцца ў судзе ў аўторак. 78-гадовага Шырака вінавацяць у махінацыях з дадзенымі аб працоўных месцах у часе, калі ён быў мэрам Парыжу ў 1980-х і на пачатку 1990-х гадоў. Было кіраўніка дзяржавы судзяць упершыню ў гісторыі сучаснай Францыі. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден прыбыў у Фінляндыю, першую краіну, якую ён наведвае ў часе турне па Еўропе. З Гельсінкі Байден накіруецца ў Расію, дзе сустрэнецца з прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым і прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Паводле Байдена, мэта візіту – працягнуць высілкі дзеля перазагрузкі дачыненняў паміж Расіяй і ЗША. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Юкі Амана заявіў, што Іран і так і не прадставіў вычарпальных доказаў таго, што не займаецца распрацоўкамі ядзернай зброі. На паседжанні рады ўпраўляючых МАГАТЭ ў Вене Амана адзначыў, што Іран не цалкам выконвае свае абавязацельствы ў сферы кантролю за сваёй ядзернай праграмай. Іран заяўляе, што займаецца ўзбагачэннем урану, каб атрымаць ядзернае паліва для сваіх рэактараў. Аднак краіны Захаду баяцца, што сапраўдны мэта іранскай праграмы – атрыманне ядзернай зброі. У Кот-д'Івуары аднавіліся сутычкі паміж прыхільнікамі супрацьлеглых палітычных сілаў. Паводле інфармацыйных агенцтваў, на захадзе краіны прыхільнікі пераможцы апошніх прэзідэнцкіх выбараў апазіцыйнага кандыдата Алясана Уатару захапілі адзін з гарадоў. У некалькіх раёнах Абіджана, найбуйнейшага горада краіны, прыхільнікі экс-прэзідэнта Лярана Гбагбы, які пацярпеў паразу на выбарах, але не саступае пасаду, рабуюць дамы палітычных супернікаў, у тым ліку міністраў, прызначаных у Атару. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Палітыкі, акторы і сваякі беларускіх палітвязняў выступілі заснавальнікамі кампаніі Free Belarus Now, Свабодная Беларусь цяпер. Гілары Клінтон уручыць 10 прэміяў за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак 20-гадовая намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, а пачынаем аглядам навінаў жыцця палітвязняў. Дачка і ўнучка Уладзіміра Някляева не змаглі з ім сустрэцца. Алла Саннікава адправіла сыну ў турму віншавальную тэлеграму з днём нараджэння. Мікулу Статкевічу адмовілі ў спатканні з жонкаю. Падрабязней Алег Груздзіловіч. 2,5 месяцы пад арыштам знаходзяцца 3 былых кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі. Гэта Андрэй Саннікаў і Мікалай Статкевіч, якіх трымаюць у СІЗА КДБ, і Владзімір Некляеў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам. Як іх справы? 7 сакавіка дачка і ўнучка Владзімір Некляева мусілі з'ехаць з Менску, гэтак і не сустрэўшыся з Владзімірам. Ілона, старэйшая дачка палітыка, якая стала жыве ў Маскве, прыехала ў Менск са сваёй дачкой і ўнучкай, каб наведаць Владзімір Некляева. 6 сакавіка ўвечары Ілона з дачкой прыйшлі дадому, дзе жывуць Владзімір з жонкай Вольгай, але ў кватэру палітыка іх не пусцілі ахоўнікі з КДБ. Яны спаслаліся на адсутнасць адмысловага дазволу на сустрэчу з Некляевым, паведаміла свабодзе Вольга Некляева. Не пусцілі. Я з ёй сустрэлася, мы паразмаўлялі. Мы ўжо 3 лісты напісалі і пракурору, і генпракурору, аб тым, што яны неправільна трактавалі пункт закона. Але нічога не дапамагло. Не, яны сказалі, што трэба чакаць афіцыяльнага адказу. Калі дазвол афіцыйны будзе, тады я Раней дазволу сустрэцца з Владзімірам Некляевым прасіла ягоная малодшая дачка Ева, якой таксама ў гэтым адмовілі. Пра здароўе Владзіміра Некляева ягоная жонка Вольга сказала, што яго па-ранейшаму моцна баліць спіна. Нагадаю, увечар 19 снежня Владзімір Некляеў быў збіты людзьмі ў цывільным. У гэты момант кандыдат у прэзідэнты разам з актывістамі свайго штабу накіроўваўся на Кастрычніцкую плошчу. Актывісты штабу Некляева мяркуюць, што яго збілі супрацоўнікі спецслужбаў, якія пры гэтым выкарысталі шумавыя гранаты. Владзімір Некляеў на некі час страціў прытомнасць і быў адвезены ў шпіталь, адкуль яго забралі прадстаўнікі сілавых структураў і змясцілі ў ізалятар КДБ «Амерыканка». Болей за месяц таму Владзімір Некляеву змянілі меры стрымання на хатні арышт, паводле якога яму забаронены ўсе сустрэчы, у тым ліку з дзецьмі. 8 сакавіка Андрэю Саннікаву спаўняецца 56 гадоў. Мой сённяшні званок заспеў маці палітыка Аллу Саннікаву на шляху ў паштамт. Іду сейчас пашлю телеграму ему. Да, сторожа, у него день рождения. Ну, уже 56. Ужо болей за тыдзень ад Андрэя Саннікава няма звестак. Ад яго няма лістоў, а ягоны абаронца Павла Сапелка некалькі дзён таму быў выключаны з калегіі і страціў права працаваць адвакатам. 4 сакавіка у Алы Саннікавай у ізалятары КДБ не прынялі частку перадачы для сына, пасля чаго Алла Саннікава мяркуе, што Андрэй захварэў. Марына Адамовіч, жонка Мікалая Статкевіча, таксама ўжо шмат дзён не мае звестак, як ягоныя справы і здароўе. Каб атрымаць спатканне з Мікалаем, Марына напісала некалькі заяваў і скаргаў. На некаторыя са скаргаў ўжо ёсць адказы, пакуль адмоўныя, паведаміла свабодзе Марына Адамовіч. Пісала і ў пракуратуру на ліставанне, быў адказ, што перапраўлена ў КДБ, і пісала на спатканне, ну там па доўгаму колу іх таксама пераправілі ў КДБ, з КДБ адказалі, што зараз не мажліва, але гэта не выключае такой мажлівасці ў далейшым. Калі я на ўпрост звярталася ў КДБ, да гэтага 2 месяцы запарны проста не адказалі. Жонка Мікулы Статкевіча Марына Адамовіч. Праваабарончыя арганізацыі і рухі, а таксама грамадскія актывісты працягваюць акцыю салідарнасці з палітычнымі зняволенымі. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Вызваленне» патрабуюць даследавання па фактах заяваў аб катаванні зняволеных у турме КДБ. Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» працягвае шукаць валянтэраў для дапамогі сем'ям палітвязняў. А сябры партыі БХД заклікаюць на штодзённую малітву за ўсіх пацярпелых ад пераследу ўладаў пасля 19 снежня. Галіна Бакунчык. Актывісты грамадзянскай ініцыятывы вызвалення, якую заснавалі сваякі зняволеных палітыкаў, гэтымі днямі рыхтуюць ліст пратэсту супраць забароны на адвакацкую дзейнасць Паўлу Сапелку, які абараняў адразу 3 звінавачаных паводле крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня – Андрэя Саннікава, Дмітра Дашкевіча і Паўла Севярынца. Таксама яны дамагаюцца расследавання заяўленых фактах аб катаваннях у турме КДБ, кажа жонка асуджанага Александра Атрошчанкава Дар'я. Я даслала заяву генпракурору, у якой написала об тем, что мой муж подтвердил то, что его так само катывали в КДБ, и я прошу, каб яны провели свою прокурорскую проверку, и каб яны гэта робили таким чином, каб это не привело до еще больших репрессий супрать моего мужа и его сукамерников. Я спиняться не буду, так это наше вызволение, мы будем робить все, что от нас залежит, а жадкого вызволения наших клубов. Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» па-ранейшаму заклікае небыякавых людзей стаць валантэрамі, каб дапамагчы не толькі пацярпелым, але і іх сем'ям. Такія людзі з'яўляюцца, але іх пакуль недастаткова. Акрамя таго, камітэт заклікае далучыцца да яшчэ адной акцыі салідарнасці з Андрэем Саннікавым, кажа намесніца старшыні салідарнасці Эніра Браніцкая. Все еще у нас нема 42 чалавек, якім былі к сем'ям бы прыпісаны, акрамя таго, людзей розных графік, но на самой справе как бы вось такія самыя тэрміновыя патрэбы мы зараз пакрываем. Праца ёсць, зараз мы просто удакладняем, как бы каго на што трэба падпісаць, просто таму што некаторыя таксама ў інфармацыйнай блакадзе, некаторыя сваякі не паспяваюць гэта зрабіць. Яшчэ адзін момант, 8 сакавіка у Андрэя Саннікава будзе дзень народзіна. Мы таксама працюваем зараз накіроўваць паштоўкі, лісты яму ў віншаванне. Пакуль не шматлікім застаюцца малітоўныя акцыі, якія штодня адбываюцца каля касцёла Святых Сымона і Алены альбо Чырвонага касцёла ў Менску. Актывісты партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя заклікаюць далучыцца да іх усіх неабыякавых людзей, кажа адна з ініцыятарак і актыўных удзельніцаў Валерія Чарнаморцава. Малітоўныя акцыі салідарнасці, а яны прыбываюцца штодзень, а 20-й гадзіне прыходзяць людзі, ставяць свечкі каля помніка Арханёва Міхаілу, які забівае змея як сімвал зла. Малітва за палітвязняў гучыць, прычым згадваюцца паімённа ўсе зняволеныя. Часам прыходзяць людзі там ці вершы нейкія свае чытаюць. Але, ну, на жаль, канешне, што вельмі мала людзей ходзіць. Ну, мы заклікаем, безумоўна, усіх далучацца да гэтай малітоўнай ось такой акцыі салідарнасці, таму што пакуль ёсць такая магчымасць прадаваць сваю салідарнасць, я думаю, што трэба гэтым карыстацца. Адна з ініцыятарак малітоўных акцыяў Валерія Чарнаморцава. З вами Радио Свобода. Круглые сутки у Менску включены наш телефон аутоотказник 266-39-52. Долго глядеть и слухать Лукашенко тяжко. Бутафория и лживость под маской пристойности. Маю на увазе его опошнее интервью американским журналистам. Его докторы добро попрацевали, специалисты высокого класса. Только приглядаться долго не треба. Хворовитость, бутафория. Слушаю сейчас интервью давал Вашингтон Пост Александр Григорьевич и вижу, как эта женщина шокирована, которая берет у него интервью. Она просто не понимает, она не понимает, что творится, какие бандиты 19 декабря разбили два стекла, так надо было выставить этих ОМОНовцев не в дом правительства, заманивать их, как бы, что они там стояли, защищали эту всю провокацию. А надо было перед домом правительства поставить их и защитить. Ну, побили, ну, хорошо, кто-то присоединился. На мирную демонстрацию вышли люди, и им дают по 4 года тюрьмы. Лукашенко, что ты творишь? И это спрашивают, а вам их не жалко? Вообще, конечно, интервьюер, старший редактор этой газеты меня тоже несколько разочаровала. Какая-то она, или она просто таких наглецов не встречала, или что. Она шокирована, она не знает, что сказать и как повести. А это по всем каналам. Вот праздничный для дочерей Беларуси день 8 марта. Я хочу подзяковать Дарье Косак, Милане Михалевич, Ирине Халип и другим декабристкам за то, что каждая из них достойно поддерживает бел-красно-белый стяг разъединенной, но не разбитой семьи, разъединенной, но не разбитой альтернативы режиму. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на Радио Свобода. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучать в эфире штодня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. Политики, актеры и свояки белорусских политвязнев будут домогаться оценки деяния белорусской улады международными инстанциями, такими, как ААН и международные суды. Сярод тых, хто выступіў заснавальнікамі кампаніі Free Belarus Now, Свабодная Беларусь цяпер, сястра Андрэя Саннікава Ірына Багданава, дачка Уладзіміра Някляева Ева Някляева, дачка Міколы Статкевіча Кацярына Статкевіч, драматург Том Стопарт, беларускі свабодны тэатр, а таксама палітыкі Міхаіл Грабачоў, Вацлаў Гавал, Рычард Дурбін, акторы Джордж Клуні, Майкл Дуглас, Марк Нопфлер, Сігурні Уіллс выбор і іншыя. Ініцыятары кампаніі заклікаюць усіх, хто пацярпеў ад рэпрэсій беларускіх уладаў, узяць удзел у публікацыі фактаў і паведаміць пра такія парушэнні юрыстам кампаніі, якія возьмуць на сябе працэдуру афармлення скаргаў, іх акумулявання і суправаджэння ў працэсе разгляду ў камісіях ААН. Яшчэ адным заяўленым кірункам працы кампаніі стане прыцягненне прадстаўнікоў беларускай улады да адказнасці ў міжнародных судах. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. 2.5 месяцы пад арыштам знаходзяцца тры былыя кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі Андрэй Саннікаў і Мікола Статкевіч у СІЗА КДБ, Уладзімір Някляеў пад хатнім арыштам. Палітыкі, акторы і сваякі беларускіх палітвязняў выступілі заснавальнікамі кампаніі «Free Belarus Now». Людміла і Вольга Класкоўскі, маці і сестра Александра Класкоўскага, абвінавачанага па крымінальнай справе аб падзеях у Менску 19 снежня, звярнуліся з заявою да генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча і старшыні КДБ Вадзіма Зайцева. У заяве яны заклікаюць спыніць канцлягер у цэнтры Менску. Партрэты з інфармацыяй пра зняволенага кіраўніка маладога фронту Змітра Дашкевіча з'явіліся ў выходныя ў розных раёнах Менску. Восьмага сакавіка дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон уручыць 10 прэміяў за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Упершыню ў гісторыі міжнароднай прэміі, якая існуе з 2007 году і за час існавання якой было ўзнагароджана 38 жанчын, прэмію будуць уручаць беларусцы, 20-гадовай намесніцы старшыні маладога фронту Насці Палажанцы. Уручэнне прэміі адбудзецца ў міжнародны жаночы дзень у прысутнасці шмат якіх высокіх чыноўнікаў ЗША і з удзелам спецыяльнага госця цырымоніі першай лэдзі Злучаных Штатаў Мішэль Абамы. Праз падпіску аб нявыездзе Наста Палажанка асабіста не зможа прысутнічаць у Вашынгтоне, аднак прэмія будзе перададзеная ў Менск і ўручаная ёй ва ўрачыстых абставінах. Пра дату і час цырымоніі ў Менску будзе паведамлена пазней. У Вашынгтоне 8 сакавіка публічна зачытаюць прамову Насты Палажанкі. Беларускія ўлады запрасілі экспертаў АБСЕ для назірання за судовымі працэсамі над удзельнікамі падзеі ў Менску 19 снежня. Пра гэта ў суботу паведаміў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Пра значэнне гэтага рашэння Юрый Дракахруст гутарыць з палітолагам Андрэем Фёдаравым. Андрэй, прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных заявіў, што Беларусь запрашае назіральнікаў АБСЕ на працэсы па справе 19 снежня. Відавочна, это як бы кампенсацыя за закрыццё офіса АБСЕ. Як вы думаеце, які ўплыў гэта можа зрабіць на стасункі Беларусі з АБСЕ? І, дарэчы, ці можна прадказаць, якімі будуць вынікі, бо мы вось памятаем недаўна запрашэнне экспертаў АБСЕ па справе Бібеніна, дзе яны, ў прынцыпе, ухвалілі дзейнасць беларускіх уладаў. Так вось, магчыма, і тут тое самае будзе. Ну, безумоўна, не выключана. Ўсё залежыць ад таго, каго яны запросяць, ці гэта хто будзе вызначаць гэтых экспертаў, ці гэта будуць вызначаць беларускі бок, будзе вызначаць беларускі бок, альбо гэта будзе вызначаць АБСЕ. Цяжка адказаць, канешне, што будзе з тых звесткаў, якія заходзяць з залы суда. Відавочна, што тыя абвінавачванні не пацверджваюцца доказамі. Я не ведаю, як на гэта паглядзяць эксперты АБСЕ. Я не выключаю, што і адмоўная будзе рэакцыя, але калі гэта будуць тыя людзі, якіх запросіць Беларусь, беларускія афіцыйныя асобы, так можа і наадварот быць. Тут ўсё пакуль што не вызначана. А на стасункі з уласна АБСЕ, это вось такі жэст можа быць пэўнай кампенсацыі, што вось мы, маўляў, групу выдаляем, але ну вось запрашаем нейкіх экспертаў. І зноў жа гэта залежыць ад таго, як будуць складвацца адносіны менавіта ў гэтых экспертаў з тым, што адбываецца, як яны будуць рэагаваць на тое, што адбываецца. Мы бачым, што гэта ёсць спробы сапраўды нейкім чынам зменшыць накал тых страстей, якія зараз маюць месца ў сувязі з выгнаннем офісу. Пакуль што я б не магу зрабіць ніякіх такіх дакладных прадказанняў. Адзінае, што вось сапраўды пакуль што масты Беларусь не жадае спальваць. ЗБСЕ вось такі вынік я бачу. Палітолаг Андрэй Фёдараў у размове з Юрыем Дракахрустам. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свабода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политичных партий, рухов, громадских организаций. Свое бачанне и оценки белорусской ситуации на нашем сайте уже выклали Зянон Пазняк, Рыгор Костусев, Станислав Богданкевич, Александр Ярошук, Виктор Ивашкевич, Александр Миленкевич, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидоревич. От понеделка 7 соковика удельники дискуссии выступят у эфиры «Свободы». Кожны дзень а палове сёмай, а палове дзевятай і аб 11 вечара. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Дыскусія з вашым удзелам. Сёння ў эфіры хвілінаў праз 12 у дыскусіі «Што рабіць?» погляд Зянона Пазняка. А зараз нашае пытанне. Рост цэнаў на якія харчовыя прадукты турбуе людзей найбольш? На гэтае пытанне сёння адказваюць людзі на вуліцах горадні. Я пакупаю сейчас вместо картошки бананы, и у меня желудок лучше. Одна цена. Яблоки белорусские, которые есть невозможно, у квасовки делают. Полностью пропитанные нитратами. Сразу аллергия начинается. Так, не покупаю. А покупаю вместо них бананы. Банан немножко иногда и дешевле. Для семьи, меўшы малы заработок, это вельмі трудно жить. Рост цен – это вылупленная система. Вот с яйца вылупили, понимаете? Они видят, как обезьяны, что где-то трудно живется людям. Они здесь то же самое делают. Особенно Гродно. Вот смотрите, у Могилёва картошка 2 с копейками, а здесь 3. То есть гродненская система, ополяченная. Им только деньги давай, все, хлебом не корми. Чеснок 1500, вот такая вот головка, что еле видно на столе. Понимаете, это все самодеятельность местного идиотизма, от жадности, жлобства. Ну, например, на продукты первой необходимости, на хлеб, на молочный продукт. Ведь тоже цены растут. Да о чем вы говорите? Это растут с каждым днем. Гречка – это вообще, что значит гречка? Гречка 12-13 тысяч. Просто у меня и пенсия небольшая, это я не очень разгонюсь. Вот взяла одну сметану и плавленый, и маленький сырок. 4 с чем-то до 5 рублей. Ну это вообще… Гэта адчувальна, канешне, і апошнім часам цэны пачалі расці. У як сябе ўсё жыццё ў чым-небудзь абмяжоўваеш, калі не абмяжоўваць, то гэта будзе безмежнасць, а яна заўсёды шкодная. Да не знаю, у меня жена все покупает, как бы. Но я бы не сказал, чтобы цены там сильно поднимались. Я дома гвозди забиваю, чем покупаю продукты больше. Колбасные изделия выросла цена, мясо-молочная продукция выросла, гречка, вот это заметно. То, что каждый день употребляем, молоко. Да ну все, и насчитаем молочные, и мясные продукты, все дорожает. Можно сказать, что дешевле, ищут, чтобы что-то купить. Найти очень тяжело. Люди на городских улицах про то, рост цен на какие продукты их турбуя наибольш. Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая заўсёды с тобой. За выходные и за сегодняшний день мы атрымали больше як 300 комментариев на наш сайт свобода.орг. За гэтымі комментарами сачыў мой коллега Юрий Дракахруст. Ён цяпер у студыі. Юра, какие материалы наибольш забрали увагу наведников нашего сайта? Наибольшую увагу притягнули материалы про Олеся Михалевича. Репортаж про его допыт у КДБ, який отбылся в субботу, где ему поведомили, что КДБ рыхтуя выкрывальницкий фильм про его. А так само интервью с Михалевичем под назвой «Лист Лукашенко» был написан после катаваний. Таксама шмат наведнікаў нашага сайту пракаментавалі інтэрв'ю Александра Лукашэнкі газеце «Вашынгтон-Пост». А з сённяшніх паведамленняў найбольшую увагу прыцягнула заява прэсавага сакратара МЗС, што Мінск запросіць назіральнікаў АБСЕ на суды па справе аб масавых беспарадках 19 снежня. Што пішуць нашы наведнікі пра гэтую ініцыятыву МЗС? Ну, вось некаторыя водгукі. Цікава-цікава, якую прапагандыскую ляльку ўлады падрыхтавалі на гэтыя судовыя працэсы. У часы сталінскіх рэпрэсій на судах прысутнічалі заходнія журналісты. Як гэта паўплывала на здзекі з народа? Цяпер Еўропа тэстуе свой стан маральнасці на Беларусі. Паглядзім, што пераважа, грошы ці каштоўнасці. В АБСЕ тоже разныя людзі ёсць, і яны знаюць, каго прыглашаць. Цяпер Даля Палікарпаўна камандуе па ратацыі АБСЕ, дык прышле вам сваіх адвакатаў. А чаму галоўнікі ад 19 декабря адлічаюцца ад усіх астатніх? І чаму у них привілегіі ў відзе наблюдателей ад АБСЕ? Смех. Они все увидят своими глазами. Станіславскі нервна курит в сторонке. А хто кваліфікаваў падзеі 19 снежня як масавыя беспарадкі? Хто даказаў, якім судзе, што тыя масавыя беспарадкі адбываліся? Цікава, патрабуюць такіх доказаў эксперты АБСЕ ці не? Яшчэ цікава, чаму не заведзеная справа аб спробе дзяржаўнага пераварота, аб якой неаднаразова гаварыў Лукашэнка? Або пераварота не было? Так можа, і масавых беспарадкаў не было? Можа, некаму з перапуду падалося? Юрый Дракахруст з аглядам каментароў на сайце «Свабода.орг». Вырви буром зэмбы крат, зэрви кайданы по амбар. Верш на свободу. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сёння? Ваш голос, голос свободы. Новые верши на свободу представляя Валентина Аксак. Сёння у нашай перадачы прагучыць толькі адзін верш. Яго напісала паэтка Данута Бічэль да стагоддзя Ларысы Геніюш, грамадзянкі БНР, якая не прызнала савецкую ўладу і якая прайшла ўсе жахі савецкіх гулагаў. Сёння гэты верш Данута Бічэль прысвячае Паўлу Севярынцу, ягонай маці і ўсім беларускім палітвязням і іхнім родным. Так, як некалі вочы, за кенца глядзелі, пазнавалі людзей па вачах, што нядзелі, так і цяпер яе вочы душы паглядаюць аднекуль з невідочных вышынь праз дрот, які іржою цвіце у Індзе, у Мардовіі, у Варкуце. Турма – гэта смерць, смерць – гэта турма. Між турмою і смерцю прагалу няма, і ніякая кветка не ўлагодзіць адчай апроч лёзаў двулёзых штылетаў мяча. І куды гэты свет у нябыт заляціць? І куды гэты свет праз акенца глядзіць, так як некалі ў жлобаўцах, як пры жыцці, як падчас нараджэння, як у ноч на куці? У жлобаўцах лотаць, а ў палаўках палоняцца плотачкі на паплаўках, у зэльве залеўнік, у абезі бэс, як ён у няволю праз дрот пералез. Адзетая праўда, без надзеі на радасць, без права на надзею, калі гаркота падкатваецца да перасохлага гарляка з кожным нявольным крокам, а вецер і снег і спёка з'ядаюць зямлі насення ад тое, якое не з'елі, якое ўзышло, зелянее, ганьбяць, топчуць і гнуць, заганяюць жыўцом галавой у зямлю, абы толькі яго падвярнуць ізноў у бясформенны змрок, адкуль яно вырвалася і прарасло па законах жыцця, а нібы не знарок. Цвілі мазалі ад рыдлёўкі і кельмы, калолі не церні наглядчыкаў бельмы, а толькі задрэмля душа яе ў зэльве з братамі і браткамі з мроямі ў сне. У Казахстане маці магіла яснее крылаткамі, але без крыла, крылаткі містычна дачка пасадзіла, а бацьку забілі ў гародні, у турме. О, кветкі свабоды і кветкі за дротам, хто вас палівае крывёю і потам, чалавеку няволі ўпадзе і паўстанне, а нячысты ў граху мае вечна трыванне, быць вольнай, не здацца і вытрываць неяк, як рэчка зельвянка між белых лілеяў, а кветкі ля прызбы, як божыя іскры, іх водар, як вырай, ляцеў

национальной консолидации. Необходимо было развивать и поширять такие тенденции. Президентские выборы плановалось споткать жорстким бойкотом, каб не дать махчимости режиму сорвать этот громадский протестно-консолидационный процесс. Небезпека, однако, заходила от Евразвязу, який мог знову погнать свою залежную оппозицию на тупиковые выборы. Из Москвы, откуль чакалася масштабная провокация. Тем часом погроза пришла непосредственно с режиму. Притом тактично и стратегично план режиму был настолько дерзкий, что позднее нам пришлось отмовиться от пропаганды площади и на ходу ему супротивлять, визначаючи пріоритети у діяннях. Але, що фатально, стративши політичну ініціативу. Ініціативу перехопив режим. На виборчу арену випустили велику групу так званих демократичних кандидатів у президенти і підставних особ. Забезпечили їм реєстрацію і можливість публічно виказуватися. Их невыказывания, заклики и критика режиму, в основном цалком обґрунтованная, штурхнули на голосование тех, кто не избирался голосовать. Люди почули критичные резкие слова спарринг-кандидатов и поверили у иллюзию перемоги. Фальсификационная машина, где голосы не лечат, знов отримала свой наполняльник, свое палево для прац, электорат, який прийшов голосувати. Остатнє вже не мало значення. Машина зробила свою справу. Диктатора немагчимо перемогти на виборах. Таких прикладів історія не ведає. Але шляхом системного виборчого супротивлення його на вибори можна перекуліти. Подвесить диктатора над пустотою без формальної і реальної опори на большинню людей. Урухомить процесс слабения диктатуры и узмацнения консолидованного громадства. Метод на выборах для этого існує только один – бойкот. Бойкотом выборы не выиграют, бойкотом выборы нищат, бо при диктатуре выборы есть зброя диктатуры. Бойкот – это народная борьба, якая має протяг. Хто виноваты, где правда, что робить? Погляд после 19 снежня. Своє меркование выкладывает Зенон Позняк. Грубая провокация и гвалт, что учинил над людьми Лукашенко, знов показала особливую непристойность, никчемность и полную безотказность перед народом, так званої підставної опозиції, гэтага збоченого створення Ганса Віка і КГБ. Усі спарринг-кандидати заклікали людей прийти голосувати. І одночасно рефреном гучева прийти на площу. Але одразу було бачно і виявилося потім, що ніякого одиного пляну збирання людей на площу у їх не було. І не могло бути, бо для этого потребный был один агульный лидер, одна агульная идея, одна агульная задача и структурная организация, здольная организовать порядок и процесс деяния. Такого не існувало. Людей кликали бездумно, а некоторые спарринг-кандидаты еще приговаривали, что до конца режима Лукашенко засталося стольки и стольки дён, что 20 снежня все прочнутся в новой Беларуси, и так далее. Это есть звыш безотказность у политицы, бо такие пустые фразы абсолютно ничем не были забеспечены. Тем часом наивные люди могли им поверить, а потом расчарование. Я уже писал ранее, что коли спарринг-кандидаты пришли на площу Калиновского, то все они разгубились, никто не ведал, что робить. Тогда придумали новину, пораились и объявили, что створили тут между собой

думаю. Притом они ведали, что я робили от самого початку. Это не было для них, как кажут, нечаканностью. И они ведали, что они робили, и тому это вызначение самое стиплое, какое может быть. И не, это не невинные овечки. И они ведали, на что они шли, и они знали, что они не перемогут, или на что. И они ведали, что мы голосов не собрали по 100 тысяч. Мы добре это ведаем. Зараз, как вы кажете, мы по телефоне говорим, але есть и другие махчимости. И проводят соймы, и конференции, и проводят доследования, пытания людей. И я все добре ведаю, что отбывается на Беларуси. И все, что ты мне меньше... этих людей. Так, ты мне меньше. Яны робят политику у Беларуси. Зенон Станиславич, чому вы не пришли, не вернулись в Беларусь и не робите политику у Беларуси? Яны робят ту политику, якая потребна режиму. Яны являются зброей в руках режиму, сведомой или несведомой. Лукашенко выдатно их выкористал, навод похвалил. Выдатно их выкористал. И тому эта политика просто никчемная. Не треба поравновывать их и поравновывать меня. Я от самого початку был запланован режимом, как труп. И иншого выхода не было. Я повинен был загинуть. Я б не сидел бы навод у турме. Тому не треба поравновывать их и поравновывать меня. Чому я не приехал? Я ведаю, с кем маю справу, и ведаю, что я роблю. То, что зроблено ими, будет оценено позднее, коли справа станет, ну, более зрозумелой. Покулены последствиям, шмат что еще не говорится. Кто виноватый, где правда, что робить? Сегодня мы чули Зенона Пазняка. Нагадаю, что обмерковывать тему можно так само на нашем сайте свобода.орг. Ну а завтра мы почуем Рыгора Костусева, який брал удел у президентской выборчей кампании 2010 года. Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Политики, актеры и свояки белорусских политвязнев выступили с основальниками кампании «Свободная Беларусь теперь» и будут домогаться оценки деяния белорусской влады международными инстанциями. Людмила и Ольга Класковские, мать и сестра Александра Класковского, обвиначенного по справе о подеях у Менску 19 снежня, звернулись с заявою до генерального прокурора Рыгора Василевича и старшини КДБ Вадима Зайцева, у якой закликают спынить концлягер у центра Менску. Гиллари Клинтон уручит 10 премий за мужность женщинам разных национальностей и узростов. Сирот лауреаток 20-годовая наместница старшини молодого фронту Наста Положанка. Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфиры «Дом литератора», а про микрофоне у Менской студии Михаши Скобла. И на початку познаемли вас со зместом передачи. Программным директором белорусских FM-станций и керовникам державных СМИ доведены до ведома черный спис деячов культуры, чьи имены подпадают под заборону. Поэт Геннадь Буралкин, чье прозвище так само потрапило в спис забороненных, будет гостем рубрики «Сам на сам с часом». У книгарни «Свободы» свою новую книгу прозы «Роман Шалом» презентует Артур Клинов. Спіс дзеячоў культуры, чыя прозвішчы не пажадана згадваць у афіцыйных беларускіх сродках масавай інфармацыі, без пячатак і подпісаў выдалі ўсім рэдактарам афіцыйных СМІ і радыёстанцый. Сярод непажаданых апынуліся і 4 пісьменнікі: Вольга Іпатава, Сергей Законнікаў, Анатоль Вярцінскі і Геннадзь Браўкін, наш сённяшні госць. Гаспадар Геннадзь, з якім пачуццём вы пабачылі сваё прозвішча ў гэтым чорным спісе і ўвогуле якое ўражанне ён на вас зрабіў? Ну, я я сустрел свое имя абсолютно без некой неприемной думки, чи без неких почуццев дуже уже серьезных. Я так само не совсем упевненный был, что такий документ официйный есть. Может, саправды его такого документа нема. Але тое, что многие поверили, что он есть, у этом я не сомневаюсь, это выкликано самой линией нашей идеологичной политики, кіраўніцтва нашего. Для меня это не было открытием, тому что, в принципе, тое, что там написано, это уже давно робится. Достатково, как вы почитали официйные газеты, поглядели официйное телебачение, послухали официйное радио, и вы зразумеете, что уже негде видать больше десятка годов некоторых прозвищ, которые там названы в этом черном списе, давно, как бы, цим не існує. Коли вы чули нечто доброе про творчесть, про новые книги Рыгора Бородулина, Нила Гилевича, Анатолия Вертинского, Виктора Каська, Сергея Законникова, Владимира Некляева, этого давно уже нема. Это что, выпадково? Не. Что, эти люди не працуют? У их творчий застой? Не. Я тут с вами абсолютно сгодный, что коли такого заборонного списа не існує де юре, то такий спис, як так, існує де-факто. Вот скажите, коли апошнім разом ваша книга вышла у державном выдавецтве? О, божечка мой, я навод и боюсь помилиться, бо это было дуже-дуже давно. А потом, ну, а чого мне-то, я не дивлюся тому, что зусім не так давно были вельми значные, серьезные юбилеи белорусского телебачення. Так склався мой лёс, что 12 годов я узначальвал гэтый творчий коллектив. Ну, так вось нигде у час этих святкаванню нигде не узгадывалося, навод не узгадывалося мое имя. Ну, и это еще можно так сяк растлумачить, але тое, что у час святкавання не была запрошена, и знову нигде, навод ни у публикациях, ни у передачах не пригадана народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко, якая была тваром Беларуси для всего Советского Союза. Куды это? Як это растлумачить? Як это зрозуміть? Господар Геннадь, сегодня идут спречки на конт аутентичности, скажем так, этого документа. Министр информации Праляскоўскі заявил, что его ведомство не имеет до спису ніякого дочинения, и увогуле спис, как он сказал, это гнюсная фальшивка. На вашу думку, кем и где этот спис мог быть складены? Крики автора тут, это не театр, навряд ли автор выйдет кланяться перед публикой. Я не выключаю, что это и в Министерстве информации могло быть, бо, знову же, поводины Министерства информации дают подставы для того, как менавіта там шукать автора этого списа. А коли говорить про здогадки, где это мог народиться этот гениальный показчик дураты державной, то я не выключаю и администрацию президента, бо зараз пришел на идеологичную ниву такие так старанный сейбит, як Радьков. Бо я памятаю, коли он был министром освіти, он подписал такий лист, який забороняв у школах, у студентских аудиториях встречи с представниками Союза белорусских письменников. Поэтому то, что теперь под его керавництвом мог народиться этот документ, это абсолютно логично. И все же прозвище, приведенное в этом списе, выкликают певные сомнения. Скажем, Ольга Ипатова уже около 5 годов не живет в Беларуси и отошла от активной громадской деятельности. Коли читаешь эту инструкцию, ти что, не возникает уражение, что складал ее все же таки не вельми компетентный человек. Думаю, что так. Этот документ сведчення про то, до якой дураты можно дойти. Коли я могу неким чином зрозуметь претензии чиновников до тех, кто в Беларуси думает не так, как хочут чиновники, трошки иначе оценивает, что робится в Украине, это можно еще зрозуметь. То, як яны собі уявляют, за что такие репрессии пропонуются в относинах до голливудских актеров, в относинах до драматурга английского, урешті в адносіна до наших сяброў з Росії. І я не розумію, а що за гэтым директивой, що повинно, як кажуть бюрократи, послідувати? Що, уже нельга буде чебурашку випускати на екрани, бо гэта ж створення Едуарда Успенського? Як это? Чому гэта? Що гэта? Это показчик, до якої дураты можна довести ситуацію, якою спробують керувати люди малодосвідчені? І при конці нашей размовы я хотел бы привести родки Нила Гилевича из его опошней по часе выдания книги кнігі «Дзверы ў гісторыю». А калі б яшчэ змаглі вы мне пры гэтым гаркнуць «Вон», быў бы, пане, я шчаслівы да сваіх апошніх дзён. Ці адлюстроўвае гэта чатырохрадкоўе, на вашу думку, сёння адносіны ўлады і нацыянальнай інтэлігенцыі? Ну, нечым гэта блізка, скажам так. Потым вы заўважылі такую дэталь, што там жа нават не толькі не сфармулявана, нават і не сказана, а за што? За што такая анафема? Калі ў свой час аб'яўлялі анафему Льву Николаевичу Толстому, там было сказана за што? А тут за што? За якія такія злачынствы, за якую такую віну, прытым віну перад кім? Калі это віна перад чыноўнікамі, это адно, а калі это віна перад народам? Даруйце, пісьменнікі служаць не чыноўнікам, калі яны пісьменнікі. Яны служаць літаратуры. І месца людзей у літаратуры вызначае талент, а талент дае Бог. І мне смешна, калі вось такія чыноўнікі, а на што яны здатны, недавно паказаў не апошні чыноўнік у нашай краіне, я маю на увазе Рубінова, з яго вершамі, дзе вельмі дакладна, між іншым, сказаў пра сітуацыю ў гэтых кабінетах. Туалецішча! Вот у якім туалецішчы мы жывём, у якое туалецішча цянуць наш чыноўнікі. Таму тое, што сказаў Ніл Сымонавіч, кажу, это блізка, блізка. Паэт Геннадзь Бураўкін, чыё прозвішча трапіла ў спіс непажаданых асобаў для дзяржаўных СМІ, быў госцем Дому літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». У менскім выдавецтве Логвінаў пабачыў свет раман Артура Клінава «Шалом», які крытыкі ўжо назвалі новым словам у беларускай літаратуры. Што ў ім новага, спытаем у аўтара. Артур, вы мастак, і герой вашага рамана мастак. Вы любіце эпатаваць публіку, і ваш герой робіць тое самае. Вы, зрабіўшы, напрыклад, саламяны алтар, ваш герой, надзеўшы на галаву ваярскі шалом і вандруючы ў ім з Нямеччыны ў Беларусь. Чаму вы ўсё ж напісалі раман не ад першай асобы? Вось мне здаецца, гэта выклікала б яшчэ большы давер чытачоў. Ведаеце, такая ідэя была, канешне, але потым я і адмовіўся, бо па-першае, ўсё ж такі, канешне, раман не зусім аўтабіяграфічны. Канешне, там ёсць шмат чаго ўзятага з жыцця, з уласнага досведу, але гэта вобраз хутчэй збіральны. Таму я так ўсё ж такі не рызыкнуў пісаць яго ад першай асобы. Тым больш, што гэта вобраз не толькі збіральны ў сэнсе як вобраз мастака. Мне здаецца, што гэта нават я б узяў бы шырэй, гэта ўвогуле вобраз, я сказаў бы, метафора беларуса. Бо мне так здаецца, што ў кожнага беларуса ёсць свой некі небачны шалом на галаве. Шалом як метафора, натуральна. Таму ўсё ж такі тут можа ёсць сэнс як бы назіраць за гэтым героем усё ж такі з боку. Выхад раману суправаджаўся беспрэцэдэнтнай, як для Беларусі, рэкламнай кампаніяй, якая мела нават свой слоган «Шалом у кожны дом». На прэзентацыі ў Менску вы нават дарылі чытачам каньяк, антыкварныя рэчы, накшталт акуляраў Валентіна Кудовіча. Ці апраўдала сябе гэта, ці распрадаўся наклад раману? Я так разумею, што гэта ўсё рабілася дзеля вось гэта камерцыйнага поспеху. Безумоўна. Стоит толькі за ўвагай, што ў гэту рэкламную кампанію укладзена ўжо больш грошаў, чым калі ўсё распрадацца, чым я зараблю. Ясна, што тут камерцыйнай мэты практычна як бы ніякай няма. Вось гэта піар, але піар, на мой погляд, вельмі эфектыўны, бо рэальна плён ёсць, пра раман ведаюць, пра яго шмат пішуць, яго чытаюць. І хутчэй гэта нават не толькі піар, гэта яшчэ быў эксперымент, спроба беларускую кніжку зрабіць падзеяй грамадскай, падзеяй, можа быць, моднай, некай такой шумнай, заўважнай, зрабіць гэта шоу з выхаду менавіта беларускамоўнага раману. І таму мэта вось гэтай кампаніі хутчэй была ў гэтым, а не ў камерцыі. Але з другога боку існуе гэткая пагроза, што чытачы прывыкнуць да гэтых дабрачынных прэзентацый. На прэзентацыі ў гародні я чытаў на адным з сайтаў, людзі ўжо былі расчараваныя, маўляў, ну занадта ўсціпла ўсё прайшло. Што ты ж агародні, то там была толькі першая прэзентацыя, мы там будзем рабіць яшчэ другую, ўжо больш разгорнутую, і там ўжо будзе шоу як бы і з прызамі, узнагародамі. А па-другое, не, якраз гэтага не баюся, я думаю, што беларуская літаратура якраз мусіць узяць на ў сабе тэхналогіі шоу. Менавіта ў гэтым можа быць яе пэўны прарыў, пэўны выхад на тыя колы, якія яе не заважалі, ніколі не ведалі і чытаць не збіраліся. Але ось дзякуючы такім тэхналогіям мы можам прыцягнуць вось гэту аўдыторыю і выклікаць яе цікаўнасць, бо ў мяне ёсць шмат людзей, якія, напрыклад, праз сілу, але былі вымушаны шалом прачытаць. То есть гэта было для іх вот нешта новае, вось адкрыццё беларускай літаратуры, як такое, што яна існуе ўвогуле. Артур, на вокладцы кнігі напісана «Шалом, ваяр» ваенны роман. Заінтрыгаваны чытач, магчыма, чакае нейкіх батальных сцэнаў, чакае вайны, чакае смерці, але нічога гэтага ў вашым рамане няма. Дык з кім ваюе ваш шаломаносец Андрэй? Ведаеце, гэта, канешне, хутчэй не вайна, а хутчэй бунт. Бунт вось гэтай асобы супраць усяго свету. Свет на яго як бы робіцца варожым, і ён бунтуе супраць гэтага свету. То есть ён уступае, ну, фактычна ў стан вайны з усімі, з усім вакол. У гэтым сэнсе вайна. Хаця гэта вайна мірная, канешне. Ясна, што гэта як бы хутчэй наш герой бере на сябе некі стигматы, вось некі абавязак, які ён не робіць шкоды нікому іншаму. То есть хутчэй ён праз гэты вось свой учынак атрымоўвае гэту шкоду. Раман пра бунт асобы, хаця я б сказаў, што першы сэнс гэтага рамана, але другі, я ўсё ж такі лічу, ўсё ж такі гэта раман пра адзіноту. Пра адзіноту чалавека ў гэтым свеце. Гостей кнігарні «Свабоды» быў празаік Артур Клінаў, аўтар першага камерцыйна-паспяховага беларускага раману «Шалом». Вы слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Я не баюся. Ты не баишся. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.org.